پکار خدا اللہ دوستی جا ساد آمال خو عارضی مال دے زنبئی سبا بنی مال خو عارضی سی جنہ نی دیل اتوار دے پکار دا اللہ دوستا خیال پکار دے خوا والذین آکسان جاؤو شراج دیتا من بعد ان پست دی مہاجرین اولا نونا دا عام مومنان دی الى یوم القیامہ دا اس حجرت دا قیامت پوری جہاد او حجرت دا قیامت پورشتے دے جہاد بہن کی گی امومن بہ حجرتم کئی او دا دا قیامت پورے دے دا عام قانون دے والذین آکسان دا عطف دے پاغا مہاجرینو چا غی اول حجرت کرو والذین آکسان جاؤو چرادل من بعدهم پست مہاجرینو اولنا پست دی مہاجرینو اولنا راضی اگر یہ اول حجرت کرے گئی ورپسی راضی راضی راضی انو چیدئی راضی یقولون وائدئی دعا کئی ربنا اے رب افرح اغفر لنا بخنو کی منتا یا اللہ منتا بخنو کی منتا حجرت ستاد رضا پارکو چیخ پل دن محفوظ اساتو زمن پل دن کی نقصان اغرانشی دید پارا ولی اخواننا الذین اروز منتا آغتا سبقونا چاہی مخکری زمننا سبقونا فی الایمان والحجرت چاہی مخکری زمننا فی ایمان او فی حجرت کی سبقونا بالایمان چاہی سبقت کرے مخکر والے کرے مننا فی ایمان کی مطلق ایمان کی او فی حجرت کی حجرت پہ عطف دیکھا اگر حجرت مخکر کرے دے او اگر ایمان مخکر آولے دے نو دا دعا کی اگر تبخن ہوکے دی پنجاب کے اسی دل یہ مہاجر آگا افاد شا مشر سڑے ہو دلتا ما پسرا لے تو جنازی لرازی میں وطن تے ہوئی نوی وغیر چی وطن تا منوڑی ما بنوڑی زما حجرت خراب نشی عجیبا عجیبا خلق شتے دیکھنے ما بھی دی دین دے پارے حجرت کرے لے آسے نکی زما حجرت کی نقصان را نشی ما با اندل تفا خوئی خوش ہوئی نو آغام ایمان کی سبقو او پہ حجرت کی بھی سبقو اگئی مخیوال کر دے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا او مگر دے فضون زمون کے غلن مغض حسد غل غل حسد بوستا ویخا چیہ سنجھ دے سر مغض او حسد پیداشی ذکر آخو زمون کے تباہی سبب دے نو مگر دے فضون زمون کے غلن مغض او حسد ناو نگر دے لِلَّذِينَ دَ پَارَدَاغِ کَسَانُ آمَنُوا چِیمَانِ رَاوْلِ دے کافر سر بغض و خسد ساتا و للذین آمنو نزان بچکا بخنو کی مندہ حجرت ساد رضا پارکو شیخ پل دن محفوظ اساتو زمن پل دن کی نقصان اغرانشی دید پارا ولی اخواننا الذین ارون زمنگ آغتا سبقونا چاگئی مخشد زمننا سبقونا فی الایمان والحجرتی چی اگئی مخیر زمان پی ایمان او پہ حجرت کی سبقونا بال ایمان چی اگئی سبقت کردے مخیر والے کردے مننا پی ایمان کی مطلق ایمان کی او پہ حجرت کی حجرت پی عطف دیکھا اگئی حجرت مخیر کردے او اگئی ایمان مخیر آوڑے دے ندہ دعا کی اگئی تبخن ہوکی پی پنجاب کی اسی دل یو مہاجر اگو فاس سے مشر سڑے ہو دلتا ما پسر آلوی تو جنازی لرازی مای وطن تے ہوئی نوی وغیتی وطن تا منوڑی ما بنوڑی زما حجرت خراب نشی عجیبا جیبا خلق شتے دیکھنا ما بھی دا دین دا پارا حجرت کرے لے آسے نکی زما حجرت کی نقصان را نشی ما با اندل تا خوئی خوش ہوئی نو آرام ایمان کی سبقو او پہ حجرت کی سبقو اگئی مکیوالے کرے لے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا او مگر دے فضون زمن کے غلن مغض حسد غل غل حسد دوستا ویخا چیہ سنجھ دے سر مغض او حسد پیدا شی ذکر آخو زمن دے تباہی سبب دے نو مگر دے فضون زمن کے غلن مغض او حسد داو نگر دے لِلَّذِينَ دَ پَارَدَاغِ کَسَانُ آمَنُوا چِیمَانِ رَاوْلَ دے کافر سر بغض و خسد ساتا و للذین آمنو نزان بچکا مگر دے پر رون زمون کی حسد او بغض نپاردار کسانو چی غی ایمان راولے دے ربنا اے رب انک رؤوف الرحیم پتہ ادھر سے مہربان او رحیمی تمہیں مہربان او رحیمی نو اللہ زمون ہجرت او زمون دا تکلیف دا قبول کی نو دا اللہ تعالی دا چا صفت کو دا آغا مہاجرینو دا آغا انصوار صفت اللہ تعالی کو انصوار مقاوی خلق توئی او مہاجر کی دا باہر نراشی غطا وئی وہ شوئی آغا آغا نو اللہ تعالی دا آغا دعا صفت کو او دا آغای مقام اللہ تعالی کارکو اللہ تعالی اس وئی دا منافقانو نا پا مدینہ کی زان ساتی فجئی کی منافقان اوسی ظاہر کی مسلمانان دی او پا باطن کی کافر دی منافق آغی تا وئی ظاہر کی مسلمان وی باطن کی کافر وی دیتا منافق وی خواہ تو منافق سے لکے اخکر بھی اخکر لکے خدا علامہ در تلان دوامو کہ ظاہر کی اسلام پخلی او پلکی دن کفر پر ظاہر کی یو آو دے مسلمان یمزو او کار دے کافرو عمل دے کافرو او مسلمان دشمن وی او کافر دوست وی بدی تا منافق او کافر وی اللہ تعالی وی اے مومنانو دا خبر ولی ورکی دا زجر دا تخفیف دے دا زجر دکھا او مومنان خبری اور اللہ تعالی مومنان وقت وقت خبری علم ترائیت نمور الالذین آکسانو تا نافقو چیغ منافقان دی دا سود دی دا اوست قبیل دا اغا منافقان دی یقولون وی بلیل اخوان مرون اخفلتا بنی قرزو تا بیوی دی بلی اغا رون اخفلتا بنی قرزو تا دی منافقانو دی اخوان هم اللذین اغا رون لدیتا اللذین آکسان کفرو چه کافرانو قرزو کر یهودیانو من اهل الكتاب دی یهودیانونا من اهل الكتاب دی یهودیانونا دیتا بیوی دی منافقانو منستاسو مرگریو خواه منستاسو سرائیو لئن اخرجتم کتاسو خارجول شوئی دی رائنا کتاسو خارجول شوئی دی مدینینا لن اخرجن نمارکم خامخا من بخارجیو تاثر من بتاسو سرزو منستاسو مرگریو تا خمانگسی مدینہ کیونسو منستاسو مرگریو ولا نتیعو فیکم احدا تابداری بنتو فیکم فی قتالکم فجنستاسو کی احدا دیو تن من بستاسو سر مرگستیاکو فجن کی من بستاسو سر حجو من بستاسو سر حجو من بیادا دین پریدو ولا نتیعو فیکم احدا او من بتابداری نتو فیکم فی قتالکم فجنستاسو کی احدا یو تن سر ابدا دائمان من بامیشتاسو سر دو مستاسو مرگریو دی قبیلی دو اوس دا بوی دی بنی ندیر تا دی یهودیانو تا دا بوی بل بے ورطا سوی وین قوتلتم تتاسو جنگ کئی تاثرا وین قاتلکم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچر جنگ کئی تاثر دا اصحابان در رسول پاک او جنگ راواغست لننصرنکم خامخا من بستاس امداد کو من بستاس امداد کو من بستاس قومت امداد کو تاثر مناسو دا بے ورطوی دا بسالی بے ورطا تللی اللہ تعالیٰ وی واللہ یشہد واللہ تعالیٰ شاہدی کی یعنی واللہ یقول اللہ وائی شاہدی کی یعنی وائی خود شاہدے دی یقول نہ دی شاہدے احتمام سیوا دے ذکا اللہ شاہدی ہوئی واللہ یشہد اللہ شاہدی کی اللہ وائی اللہ گواہی کی پس مانے انہم لکاذبون پا دے خبرہ کہ دا اوس قبیلہ چکملا دا کاذبان دی دروغ وی منافقان انہم دا منافقان لکاذبون فی ما قالو دی دروغ جن دی پاگے کچھ دی وائی اہل کتاب ہوتا یہود ہوتا چھ من متاثر ریو تاثر بوزو کہ جنگ کئی من بستاثر میں امداد کو کومکو فرمکو دروغ وی اللہ وی سنگ دروغ وی دائد اغی داغ خبر رد دے لئن اخرجو خامخا کرے خارجو لشی دا قریضا لکوتل وتل لا یخرجو معم نبا خارجی گی دا منافقان دی سرا دیا نخارجی گی دی سرا نبی ولئن قوتلو اکچر جنگ کو لشی دی سرا دی بنی قریضا سر جنگ کئی مومنان لا ينصرونكم ندی بستا سے امداد نہ کئی لا ينصرونكم دی بے امداد نہ کستا سے دروغ وائی دروغ جن اکلو ارتقا ادا گوئے دروغ وائی کو خلیمان نی نا کو خلیمانی وائی او دروغ وائی ولئن نصروهم بالفرض دا ولئن نصرو بالفرض مانا کچر دی امداد کی استا سو بالفرض دی استا سے امداد کی او تاز سر درشی کیا بسی لیولون الادبار خامخاگر غیب دی شاگان تختیبا اسے بدرشی او بدرے گی تاز سر بدان شامل کی خورا تختیبا ایزا خوشی دقواوی لیولون الادبار خامخاگر غیب تختی گر غیب دی شاگان ثم لا ینصرون بیا بددی امداد نشی کولے بیا بد دی امداد نشی کولے نل آغیبا بیا چم گئے ورسر مرگری شو منافقان پاتی او آغا یهودیان خو خارج تو آغا خود غرونے لکدو وفتو باسل ختم تو اللہ تعالیٰ اس مومنان توائی و مومنانو دا منافقان او دا یهود کافران دا تاسو نریر یریگی دا اللہ دا دور نیریگی لکا تاسو نچی یریگی ولی سیدی دیویلی نیریگی دی دشمن دا مومنان دی او دا مومنان نریر یریگی لانتم البت تاسو اے مومنانو اشد سخ جی رہبتن دیت خوف یرنا دا خوف او دا یرنا فی صدورهم پسینو دا منافقانو کی پسینو دا منافقانو کی او پسینو دا کافرانو کی دا مومنانو ندیر یریگی او دا منافقان دا مسلمان ندیر یریگی کافر دا مسلمان نیریگی خوا انو لانتم البت تاسو اے مومنانو اشد رهبتا سخیئی دا جیت دا خوفنا فی صدورین پسینو دا دی منافقانو کافرانو کی من اللہ دا اللہ نا دا اللہ نا دمرا نیریگی لکہ دا تاسو نیریگی خوا ذالک دا خوف چی دی اولی دمرا یریگی دا مومنانو نا ذالک دا خوف دا دی بی انہم قوم لا یفقہون دا پسو دی سر چی دا قوم لا یفقہون نکویگی دی نکویگی دا دی وجنا دی وی بس نکوئی گی آنا دی وجہ دی مسلمان ندیر سخ یری گی اسم تمام کافر وی منتر چانا خطر نشتے دے بیر مسلمان نا کافر وی منتر چانا خطر نشتے یو مسلمان نا بیاد مسلمان نا راتا خطر نشتے دے و بیر طالب نا دا راتا دیر خطرناک دے لا اس کافران وی لانتم اشد رہبتن تاسو سخ یې د زیات څخه خوف نه او صدور دا کسانو کې چې هغه قوم نه لا یفقهون نه پوهېږي بل الله تعالی وایي کافر به درسره مخامخ جنگ نه کوي دی به د بل لای نه ډس کوي خانه لکه تاسو ولیدل او وینه یې داسې آلې اسباب یې وکړي مخامخ کافر چرې نشي جنګېدی ښه په هېڅ ملک کې نه جنګېدلی دي او نه جنګېږي او نہ بہو جنگی گی چا سرا مسلمان سرا پلے کی جنگی گی مقام وہ مسلمان سرا دے نہیں جنگے دے ولی قدرتی دی مسلمان اللہ اکبر کی کہنا بس دے پڑھ کی او یرا او اے بس او خوف راشی بیا دے تب دی اللہ اکبر کی او کمال لے دا تو زمانے نے تم بم لگی نو مخامت نا دو باہر نا فی قرم محسنت بلدان بغزار کئی خواہ اللہ یا غفی سکے لا یقاتلونکم جنگ بنگی تاثر جمیان فجمبان مخامخ مخامخ بجن نہ کی تا اثر الا فی قرن مگر الا کائنین چدی کائنان وی اسی دن کی وی پاتی کی دن کی فی قرن تارکلو کی محسنتن چنگچ محفوظ زائنو کی خندکلو کی فمحفوظ زائنو کی پاتی کی آغا زائر بجن کی چیو قلائی تو خندکی یو محفوظ زائی دا اغین با جن کئی او من ورائی جدر یا رستو دا دیوالنا چی دی یو زائی وی تاسو بل زائی وی نئی نا نوس اغی کافر دا سی آلی جوڑی کری چی اغی دا نوی نگزار کئی ام مسلمان پا دی آلہ کی کمزور رے دا مسلمان بدا آلی دا دی نمخ کی جوڑی کری رے لیکن مسلمان کمزور ہے رہے پہ عیش و عشرت مانی لگیا رکھا دے پہ دولت پیدا کولی لگیا رکھا دے دولت پیدا کم او دولت جمع کم اگا دولت جمع کم او پیدا کم بل مسلمان کہ خدا پاک شان نے چھے کافر و دیر کپ نہیں دی اگا اغی دا غفل کپنو نیو حسا دو دی کی ورکی چی پا دی بانی با جنگ کی دفاع دا پارا ورکی او آغا پا نور ملکونو مانی آغا تجارتو نا کی دو کافر دیر سیدو نا دی دا سی دا شربتی دی سابونو نا دی نور سیزونه دی دا اغی اغا امدن چی را دی نو مثلا شن روپای امدن را دی نو پیزه و پکی دی اغا جنگ دا پارا ورکی پا اغی اکی او اغا پا کول دنیا کی مسلمان اخلی صرف که مسلمان یو کارو کو چی دا کافر جو کلشه دا امریکی جو کلشه ناخلی پا عربو کی پا عجمو کی بس دیو اولاری پا ذائع دیو پچا خرسائی پا عربو کی و پا عجمو کی دا امریکی جور شو شیر ناخلی مسلمان دا یو امداد پا کولی شکنه اسلام سرا که نور نشی کولی دا امداد پا کولی شکنه که دیشی دا مسلمان اللہ پا دینیتو بکی چیز دا امریکی جور شوشه ناخلم دا اغا صابون ناخلم دا اغا شیمپو ناخلم دا اغا پیسی نسکم دا اغا بل یو شوشه کم دے چی دا لکر کم را جوله چی دا امریکی وی دا مرا کو دی چین اغا اخلا اولی اغا ستا دشمن تا تر جنگ نکل اغا دا پروگرام نده کلی دا کلی بے او اغا نده کلی من حیث المجموعہ سمر عرب ممالک دی سمر عجم ممالک دی تو دی دا اتفاق ہو تو تی اخیر ساتھ دا تبایی دی لڑی رہا دا تبایی دی لڑی رہا لیکن تبا کی کنا لیکن افسوس دارے چی چرت مسلمان اول بل امریکی سے اخلی چی دا غی جوری اولی پرکی اگر محبت دے ولكن يغا محبت فروت تداغي ويشربوا في قلوبهم العجلة داغي يغا شيبا قوخي داغي يغا شيبا أخلي كبه دروغة لفي مهر لقولي كنا ويدغ راكا كبه جور شوي فى باركيو او مهر لفي الامريكي لقولي ويدغ راكا داد امريكي جور دي داد مسلمان صده داد مسلمان اغا كمزور تيادا دوبر خو کولی چی کنا آغا صابون نا پاکستانی صابون بانی لام بکنا آغا نا دا مسلمان جو کرے کنا لائکے دا بلمل کو آخلا خو آغا تا دشمن دے فتا استعمال اسمی کی اخری امستانا گفی امستانا استعمالی ام پتا مانی نو من حیث المجموع خبر دا یو کلی دو کلو بانی پل شلو کسانو نکی گی دا چی مسلمان کی ہوش راجی او دا خبرہ اخباراتو کی عرصہ کی راغلی وار لیکن مسلمان ایک میں بینی خلاف آدمن ویچی دائیوی دا بنی ادم ندی ایک میں بینی خلاف آدمن دا چیوی دا بنی ادم ندی اغت اعتراض کری ولی بنی ادم ندی غض لری سرگ لری پوز لری دورائی دوم رقلی جتا خوز مکو اتوائی بنی ادم ندی وینا نیستن آدم غلاف آدمن بنی ادم ندی شکلون دا بنی ادم دی بنی ادم ندی شکلون دا بنی ادم دی خانا نا او سیو گوری نی مسلمان ندی نمون دا مسلمان دی مسلمانان ندی نمون دا مسلمان دی سر پنم مسلمانان او حدیث کی لا یبکی من الاسلام او من القرآن الا رسم و اسم حدیث کی پخوا شای دعائی کرے دا اسلام نبا صرف نمو او رسم دا اسلام انم دا قرآن با پاتی شی نور مد خلقنا آر صلی اللہ علیہ وسلم قہر درویش بر جان ریش مسلم از دینی نبی بیگان شو مسلمان دا دین دا نبی نویدار شو خانه معمور او ویران شو آباد کو روان شکنا دقا وجدا دلتا دا مسلمانانو چی خپل نقصان دے دا زمن نقصان دے هر چی آیت بر تو از ظلمات غم آن ری بے باکی و گستاخی سہم خا اللہ تعالی دا مسلمانانو پا حال مان رحمو کی اللہ تعالی دا مسلمانانو ہوش نصیب کی اللہ دا دین العمل دا قرآن ور کی چری بدے کافر تخونوئی چری بدے کافر وقت بے کافر نہیں تھا وہ افسوس دارے کہ مسلمانان کے خپل اسلام سے نشتے دے کہ خپل پر اسلام سے نشتے دے ناغی کی بسی اس اللہ تعالیٰ وی او من ورائی جو در را رسو دا دیوالنا پورا کابل دریاب نہ خراب کرنا دو دریاب نہ بیڑا دی کولی زائے والے مسلمان ورکا دریاب والے مسلمان ورکا من ورائی جو در دیوال دے دریاب دے غر دے بل وطن دے باسم جنگنی کافرانو بینوم شریف فما بین خپل کی سختی جنگنی فما بین کی دیر سختی خپل کی چون خلی کنا نو دیر خلگی رکت لکا تیز اسپی بلو بالمانی تیز ہو رکی کنا تحسب ام جمع تحسب ام جمیع انتبا گمان کے پر ایمانی دے جمع خاطر آئے صدا خوی او دیر لوی فوج دے او دیر لوی لخ کر دے وقلوبهم شتى اذن الي متفرقه دي دنيا متفرقه دي دنيا متفرقه دي تحسبهم جميعا تب گمان کے پدے معنی شدا دیر لے لخ کر دے او دیر لے جمع دا وقلوبهم شتى اذن الي شتى متفرقه دي انہوں کے لیے تا پراگن والے دے انہیں تفرق کی دی انہیں بیچین دی ذالک بانهم دا تفرق دی دا قلوب شتا ولدی بانهم قوم لا یعقلون پس او دی دا قوم دی نپویگی دا نپویگی بلکل دا نپویگی دا سی حال شخان دا کافر تحسبهم جمعا و قلوبهم شتا دا دی کا دا دی او صلی اللہ تعالی مثال وئی کمثل الشیطان مثال لدی کافر مثال لدی کافرانو کمثل اللذینا فمثال لا کسانو من قبلیم چه پخواد دینو قریبا قریب زمانہ کی قریب زمانہ کی مت کی زمانے تو گورا نو کمثل اللذینا فمثال لا کسانو دا غزاد بدر تا اشارہ دا توشوی چی دا غی انجام سشو هو اللسم رمضان وا فدویم کال دا حجرت کمثل اللذین پا مثال لا کسانو من قبلیم جب خواد دینو قریبا قریب زمانہ کی زاقو و بال امر مسکا غی عذاب دا فیل خفل عذاب دا کار خفل اسا کنا ولوم عذاب علیم او دید پارا عذاب درناک دے دید پارا عذاب درناک دے نو غی پا بدر کی مردار شو منافق مورس خراغلہ ہو کنا بیا دا منافقان پا خلیبان گورے سڑے دوکہ کئی اخلی وی دتا سره دروغ وی خانه د دې منافق مثال د شیطان دی د هر کافر مثال د شیطان دی ها هر کافر هر منافق مثال پشان د شیطان دی مونږ ته یو زمانه وا وی بیړه در روانه ده بیړه در روانه ده دی خلکو به یاد ایمان خدا سنونه منونه نه پیژنو په سن کې پاکستان جګړه امریکی وی بیړه درغله لا د نن پورې بیړه نه را رسیدلې وی تاسو جنگ کوی بیړه درغله کافر چرته صاحب مسلمان وی خو باید دی پی پوه نه دی خو هلته څه چلو کو دی ته ګناه نه کو نيت بغنانا بيوباتو أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الله وي كدا خذي پوخ قالو كي وپال لشي ندي بجن سوكي ندي تبنا ذنكم دي دا غي پرورش دا غي لوي دل دا غي كرا دا غي تريننگ دا غي پو هداياتو دا غي پو رضا دا غي پو خوخا دا غی پا زایونو کی دا غی پا امر باندی جون تیر کرے وی ناغو با دا غی نخلافو کی فمن یونشو فی الحلیت و فی القسام غیر مبین ولی با غی خلاف کی غی بولی خلاف کی ولی غی کی خدا آج خلاف کی پا واکی لودی كمثل الشيطان بمثال الشيطان للإنسان فهو وقت جميعي إذ قال للإنسان فهو وقت جميعي إنسان برسيسا تا دا يو إنسان برسيساو دو دير لوي بزرگو خانا إنسان برسيسا دا دير لوي بزرگو يو وليو نو دا بادشاة يا بادشاة راضي يا مالدارو دير خازن د بادشاہ لور غسته وا د بادشاہ په لور باندې پیریان راغل شیطان په کیناسته شیطان په کیناسته لیوانه کړه دای په ګردوله چې ګردوله څه فرق بین راته د څه غیب له برسی ساز دم دم لا ګور د شیطان رامي توپ ته چې دم له بوت لا هغه په دم واچو خشوه خشوه چرا لا رزمی نو خوا بیا پی اغا چلو شو شیطان پی راغی بیا غی بوت لا بیا پی دمواشو بیا یو رز دو خوا او دا برسی سا یو دیر لوی بزرگو وشوی لوی بزرگو نو بیا بوت لا بیا بخشو اغیوی دا سبس څه سو اوبه ده زیدی لارای ته جوړ کړی خپل ته به دی رکو خراس کا ولی ګولا هر څه ور سخی انو روغ جوړ بی دا خو موږ نه کار او باسو موږ ګوځو په سفر باندې زو نو بس هاي په سفر تل به سي ذات ای خراس کا هر څه برازي ادا بدل تکی وی ځکه چې دی باندې دا حالات راځي او چې ته په دم واچوې چې کېږي هغه پوهې نه شې وی بس وینې دي دغې کې کوټه کې دې باندې به دا حالات شیطان راوست شیطان به پې راغې دا حالت پې راوستو حتی چې داسې حالت پې پې راوستو چې دا به بربنډه کړه ډېر لوی نه لوی سړی و ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك دشمن د دشمنانو تا ستان نستانه په مابین د جوړلو کې کیسه مختصر کوم د سچلو کو چې دې په عاشق شو دې په عاشق شو حتا چې پاري باندې واقع شو اغي حمل واغسته بیا ولا چل نور ته چې اوس څه چلو کوم اوس څه تدبیر جوړ کوم شیطان ورته وی آسان تدبیر یې خو مړې کا نه سې کې مړې کا مړې کا چې دا یې خفور هغه خارو کې هغه دوپټې دغه ولې شیطان ونیسو بارې داسې ښکاره اگر جشپگ میں اشی کال پس یا سمودہ پس راغلن میں اشی اشپگ میں اشی یا سمودہ پس یہ زمان دا خور تا پوس کرو چی غسن یا آقو مرشوی دا خخشوی دا ایمان خواب آل راغلن ویخا وی رکا شوی دا دور توی شیطان ورطوی رکا مکنه دا خخ کری دا تا سوگور افلانی دا کی سادر دا غخ کاری اگر چیده یو که تا رشتیا اگر اگر سادر کاری دو چی کاری دو نیو توی خواد دا سنگه چل لی چی رای وستو نده پا دار بانده که چی پا دار بانده که نو شیطان ور ترانه چی شیطان ور ترانه نو شیطان ور توی ما تا سجدو که نو زبد اخلاص کم تاسو نجی خلاص ہو لے بے زمان ویزو پا دارو لارے سنگا سیدھو کمی دا غیر انحناو کا خوشوی آگا غیرے آگا انحناو کلورتا تو اکفر کافر شو لیکن یہ تو خود سیدھو کافر شو یہ جو کافر شو تو فلما کفر آنکا جو کافر شو قال و ورت شیطان انی بری امن کا زویزار امدتانا زدتانا ویزار امزا مانا لکوئی دن وعدہ دوارا اکل اس طبی غم گرد اسو امی درمانی داوکے امی کافر کری انی اخاف اللہ رب العالمین الشیطان ویزی ریزم دا اللہ تعالیٰ نشپا رب العالمین دے اگر آبی ویزی ریزم ویزی انی اخاف اللہ ویرگم دا اللہ تعالیٰ نا چیغا رب العالمین دے نو برسیسا تو گورا دے با روجہ پا لسم رض ما تو لخانا پا لسم رض ما نی با در روجہ ما تو لخانا نمون گا استاسو پشانتے نو خوالتا علم پکی نو جاہلو علم پکی نو نو شیطان راوستو تو کم حال مانے راوستو خوشوی بید علم نزبرگی سی لکنہ تبایی دا تبایی دا کس علی بیا رسل جوردو کی باستی لکا شفیر کی لسم صفت دا علم دے کہ علم پچی نیلی دے پا علم مانے بچ کیلی بغداد سب تیورد شیطان دا سی اورانا اوکڑا دے ناس دول اسکال دے دنگل کم پیر کریلی ورطوی یا عبدالقادر ها سوی در تبخلی دی زمزی کوا تکی سوچ اوکو علم ورسرو تا تا سوائے اللہ پیغمبر تولی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین عبادت در رب کو در آغب ہوئی تا تا مر جراشی نتبکی کم کجائے چی تا تا ویر سمی تبخلی دی بس کا شیطان تیوازو تا لعینا ما نشدو کا کولے غور تاوازو کو استاف شان مازو دا رضی ویریر دو کا کون ففوز دادے چی علم ندر کنو چل دی رالا نرازی علم ندر سخانو مالا دی چل نرازی چی علم ورسا رمیوی کنا دا جاہلان پینان دا خود دا سکی لگا گازر ریزت کٹ کے ادو سکینا نجی جائل پیر ورطا نتینگی گی نوے امیر ورطا ستنگ شی امیر اخو پوزتا پڑے شولے دے اخوار وزان سر گردے دا دولے دا علم واری قرآن واری او عمل واری او دا نفس او دا شیطان پا فلسفہ جنانی پویا کی چی انسی مو پی جانی جنی مو پی جانی انسی با ام پی جانی او جنی با ام پی جانی ویشوی ہر انسان چتا دا ذکر دا اللہ نا منکی او غلط تصورو او خیال او خبر در تکی و ایدا مجسم شیطان نے لنگا در تورم وی مجسم شیطان در تخیم خوا مجسم شیطان اغنی چتا دا ذکر و فکر عبادت نا منکی او غلط خبر اکار در تخیی و ادا مجسم شیطان دے پر شکل انسان دے دے شیطان و ایدی زانتا مسلمان کنا جز مسلمان ستا کار دے شیطان دے ستا عمل دے شیطان دے تب بل شیطانت تو مخیقے ندا کار دے سرے دے شیطان دے اللہ دے منگا تاسو دے شیطان گورا اللہ تعالی بار بار قرآن شریف کی منگتا دے نفس او دے شیطان دا خبر کئی سد پارا کئی شیر دین زان اسات دین زان اساتو زان بچ کو زان بچ کو دل تکی بس نیسا سر سٹے لکو دم رلوی سرے و علم و سرنو چن بی علم نتما خدا را شناخت کنا بی علم سرے با خدا سو پی جنی نو دے لوی سرے ہو لیکن دا چلو اگا یو رو جائلو شیخ ہونتا کیو اگا بل علم لتلو واپس چرا اگر یو رو نیتا پوچی تو جوری ما خو علم اکر عالم دا خیر سرا اگر چلی اگر زر بی سچل شوی اگر بی تو علم بی ریتا سو کوئی بزما خدا اللہ عبادت تو چوبیس گھنٹے ذکر فکر عبادت دعوی میں کو نور میں اس کارنوں کو خو خفا پدیلم کی اوزیاتے رانے شویرے یہ سو زیادے یہ منگو کو راو تے کوٹا کی غمی مر کرے دے نیمان دم ظلم شویرے ربی تم ظلم وام دا کوئی سو خبر نہیں جی مر کرے دے اختل المذیع قبل الیزا د پیغمبر حدیث ته نه کنه زما له دا نه وه پکار چې ما دا مړ کړی وی نو څه دې کړو وی هغه مې داسې د چا کپړه مې پېنه چاپېره کړې ده ښه جېب کې مې پروت دی هغه ورته وویل زه بېخ نه په جهالت وږه هغه لس کاله پنځه کاله دې عبادت کړی دی هغه م وګورو پوه شوې سره د منډک نه به دې کړو مردار شې دی هغه پوه شو پوهي ته ستاغ عبادت با میرے قبول شئے جہالت دیر روی تیار رہا بیا کتابوں نے ہوئی کہ جہالت سیوا دے کہ کفر سیوا دے وہی جہالت دے کفر دے سیوا دے لا کفر راضی دے ہوئی دے جہالت نا دے جہالت سیوا دے دے کفر نا اللہ نے منجا تازو پہ علم کی ساتھی در چی دا سیو مسئلہ دے تراشی شیطان در تراشی بس قرآن تا زر دا رکھا زر قرآن تا شا علم تا شا موشی بے با آپ دا غنی کہیے قسم قسم دغه به راضي درته وسوسې قسم قسم خبرې راځي وایي بهي زما خو دغه یو الله دی که هغه د هغه د رضا دپاره لګیا یم پوه شوې که هغه بخښنه راته کوم او که نه کوم بل خدای نشته دی زه هغله لګیا یم که هغه راته بخښنه کوم خوشحاله یم که نه کوم خوشحاله یم هغه د رضا شي بس مقصد زما رضا د الله ده وسوسه د شیطان ختم شوه کله کله به سر شیطان وی دا مونځونه کوي ستا سوال نه قبلېږي کله به ورته وایي دعا دې نه قبلېږي کله به وایي نه قبلېږي سجد نشته زما خو عبادت ته کوم الله تعالی لرا که بخښنه کوي هم د هغه اختیار دی که نه کوي هم د هغه اختیار دی زمونږ مقصد څه دی د هغه رضا هغه ویلي دي موږ کوي موږ کوو روژه نیسي ښه دروغ مو وایي ښه غیبت مو کوي ښه بس موږ خو د هغه د حکم تعمیل کړو او الله تعالی دې رضا شي اکفر فلما کفر قال انی بری منکا جویدان امدتان انی اخاف اللہ شیطان ویدی اریگم دالانا ایو عذبنی قبل القیامتی دلتا لا نبتلا وی اریگم دالانا ایو عذبنی قبل القیامتی چا عذاب می کی پخواد قیامتنا اس میں سے تفر دغنی کی ما سر اپنی قیامت وعدا وعدا لا فکان عاقبتهما دش عاقبت شیطان او دبرسیسا انهما دا دوالا فی النار فا اوچ خالدین امیش بی فیها فدی اوڑکی وذالک جزاء الظالمین او دا جزاء دا ظالمان دا دا جزاء دا ظالمان دا چیز شیطان خبر منی دا جزاء دا ظالمان دا ذکر ظلمی اوکد شیطان خبر من لا شیطان پنځه شیونه دا پیژندل غواړي ښه یو الله او یو نفس ورپسې شیطان او ورپسې دنیا او ورپسې مخلوق دا پنځه شیونه دي دا هر وخت انسان سره ګوري ښه تاسو ورته وګورئ هر وخت دا انسان سره الله من سره ان الله معنا ہوشی نفس انسان ہر وقت انسان سرائی نفس خبر بسکے دا اللہ بسکے عبادت بس دا اللہ با عبادت کے پپا بندے سرا کامیاب ہے دا اللہ عبادت ما لہا ما علیہا وسر طول رابخا اوامر نواہی عبادت تا طول رابخا خدا اللہ با عبادت طواعت دا اللہ طواعت او دا اوامر نواہی طول رابخا او دا نفس بسکے مخالفت نفس و مخالفت کے نفس در توی دیت لورشا یا دا شیر اخرى یا دوسری لورشا و اینا نخرج نفس مخالفت کے بشیطان بسکے عداوت بشیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذو عدو لیکن استا دشمن انت بخود دشمنی کے او دا نفس بسکے ان النفس لأمارة بسوء ان النفس لأمارة بسوء للنفس با مخالفت کے للشیطان با عداوت کے القرآن یا پدی معنی آیاتنا لستیزل لسیات دیوا او باسا لگی آیا پی او دو دنیا بسکے دو دنیا با مزمت دو دنیا بسکے مزمت لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت وغيره لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور سلوش بينزو مخلوق ومخلوق بعد بشفقتك شفقت دا شفاعي وخفكي شفقت دا شفاعي وخفكي سنگا چونی دی جہنم تھی انی دی تباہ کی گی جب مخلوق خدا بانی بشفقت کے من لم يرحم صغیرنا ولم يوقع کبیرنا فلیس منا دا یو اینہ لگا سی لکتا سنگا غشیشہ کی گو رہی تینا دا اینہ لگا دیکی چی گو رہی باس تا تا بخپل زان سکاری دا اینہ لگا سخدا پیزنسی زینہ دی نو ٹکا خط دغتی نے جوڑ کا پخت طریقے اور تو قرآن حدیث اور سر بیا لگے بیا ار یو مانے گھنٹہ گھنٹہ اللہ وقت لگی نا خدا میرے تو یہ آئینہ در کرا سیدھا پنجو سیزوں نے سفر کی دی پہادور کی دی کوری تو باہر بھی ار رہ کی طالب سر دی ملا سر دی ابھی سر دی تمہاری دنیا سر دی بس نہیں وہ خپل خپل لحاظ ساتھی خپل خپل تمہ نظر کے خپل خپل وقت بانے آر یو بخیال ساتے اسی نشی تا نسی واو دا اولیاء یو نقشه استی دخوا دا نقشه دا دا جون دا تیرولو دا پارا یو نقشه استی دا دا جون تیرے خود دی پیزی سی دنو بخیال ساتے چوبیس گنتے ود دی خیال ساتے علو تا سی جون تیرے اکلے کد برسی سا پا یو غالا جوتی دو بلی غالا تبا تورای بیا بلی غالا تبا تورای شوی بیا وذلك جزاء الظالمين دا جزاء الظالمان دا ظالمان دا اللہ دا شان جزاء ورکی دا شیطان او مرسیسا دوارا دا شان تیشو اس اللہ تعالیٰ ترغیب ورکی پا قتال بانی مومنانو تا چھ مومنانو تاسو سر کافران دا سکار کئی او تاسو تبا کئی تاسو خود تبا کئی تاسو سر دا سکار شروع کرے لے نتاسم ورسل سجل کوئی صورت مدنی لے لجہاد حکم ورطدہ کی تاسبانے رضی لستی آرے کلے لے رہت یا ایوہ الذین آمنوا دا ترغیب دے پا قتال بانوے خبردارے کسانو چی ایمان راوے اتقوا اللہ ویرگد اللہ تعالیٰ نا فی ترک القتال جنگ مپریگ دا کہ جنگ پریگ تباش ہوئے فی اتق اللہ فی ترک القتال فترک جنگ کی جنگ کوا اعلاد کلمت اللہ دا پارا والتنظر نفس النظر دیو کی نفس نفوسنا والتنظر نفس کل نفس نظر دیو کی ہر یو نفس ما قدمت لغت سشے مخی کلے سبانے رد لرا ما قدمت سشي مخي كله ده لغدين سبا رضي لره غد ورطوي سبا قيامت سبا وي خانا ولي ورط سبا وي سبا را روار ده كده الأقرب ما آتا والأبعد ما فاتا نو سبا نه رضي لره ستلاره كله ده تخو ذي قيامت تا الله فخذي سبا نه رضي لتا ستلاره كله ده وخيا كده سم مجاهدين سر الانداد كله ده زان لے سے عمل نیت کرے دے دا اللہ دے دین دے پارے سے خدمت کرے دے اخیا واتقوا اللہ ویرے دا اللہ تعالیٰ نا بیاوی فی ترک القتال ویرے دا اللہ نا پا ترک دے قتال کی خواہ وغیرہ من الخیر نا وغیرہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار دے پاشتا اس عمل کوئی یہ دیکھ اللہ تمام امت تا سبق ورکو وشوي كغا مجاهد دي كغير مجاهد دي شوال تنظر نفس ما قدمت لغد نظرك نفس نفوسنا هر نفس توي نظرك سبعني رجل لست ياري قيامت تغي زان سرسوري قيامت تغي تبا زان سرسوري الواد بدي پاتي بالبش بدي پاتي مال دولت بدي پاتي تجي سنگر آغلي دقشان مذي الله سخا كما تعودين رامشي ما سخا كما تعودين لأول مما أتري تعودون ثانيا رامشي ما سخا فرادا يوالي بمالا بألوالا بربن خرخن في يبلي سرطور سر دقشان مراشي ما سخا تسنج لدني أقول دين دقشان في لك فن خورت من لقد فارواتي شيخ كاري دار یعنی ما قشان روان دے ایس شور کرنی کفنی بیا ختم شی تا سبانے تا اللہ سخ روانی تا سکری دی سنی ولی دی ستی آرے لکڑے دے سر عبادت تکڑے دے مالی عبادت یعنی طول با تفوس کئی کنا حدیث کی در آئی زکاة تفوس بچائی دے روجی تفوس بچائی دے موس تفوس بچائی دے حج تفوس بچائی دا سخیراتی ہونے جی تزارہ سے خارنا فرسان دے واتقوا الله ولا تكونوا الله ويمكي في المعصيه فمعصيتك غناك كالذين فشانا كسان نسوا الله كهير كره الله تعالى الله هير كره كتاب الله هير كره حكم الله هير كره الله حكم هير الله امر هير كره ناس مكي نسوا الله كهير كره الله كتاب الله حكم الله رسول الله الله عليه الكريم بالكل فأنساهم أنفسهم نهير كريم لنا الله تعالى أنفسهم إصلاح أنفسهم نهير كريم لنا الله تعالى إصلاح ده نفس لدي فتركهم دي تركريم ما يستكملون به أنفسهم شمكمل جباري سرى إصلاح ده نفس نوكي إصلاح ده نفس نهير لخا اصلاح دا خپل ځان نه کوي چې ما کې څومره نقصان دی صرف د جامو خیال ډېر ساتي د جامو خیال ډېر ساتي جامې اروه په دغه فکر کې د جامو فکر کې د ځان خیال نه ساتي د جامو خیال ساتي دي ته حدیث کې عبدالتی لسان وایي د بنده د جامو دی صرف د جامو خیال ساتي نو الله وایي فان صاحب هیر کریمی دین اصلاح انفسهم اصلاح دے نفسنو نخبل ذان اصلاح نکی چی ما کی سس نقصانو نلی ما کی ولی بغض حسد کینا بغض دارا کرے نخبل ذان اصلاحو کا اولائی کو من فاسقی لا کسان فاسقان نی ذکا لا یستوی برابر نلی اصحاب النار صاحبان دے دوزخ و اصحاب الجنت صاحبان دے جنت صاحبان دے جنت مومن و کافر برابر دے اصحاب الجنت صاحبان دے جنت مومنان هم الفائزون دے بحرمنی فازون بالجنت و ناجون من النار نجات من دن کی دے دوزخنا نجات من دن کی دے دوزخنا فائزان دی پہ جنت سرا اس اللہ تعالیٰ وی تو کامل شی او تو وفائز شی پہ جنت سرا نجات مومی عمومی در سند دوزخنا پس سرا پدی قرآن سرا خواه پدی قرآن سربت نجات امید دوزخ نہ پدی قرآن سربت فائزین لوگ کے کامیاب ہونا ذکر قرآن عظمت تو گورا دو قرآن عظمت تو گورا ذکر قرآن مانی بت فائز کی گی فائز والے کامیابی تو قرآن مانی اڑے گا ذکر تو قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ سے کم طاقت پیچھے گئے کم علم لکھے گئے اور کم برکت لکھے گئے اگر پبل کتاب کی نشتے دے اگر پبل کتاب کی نشتے دے اللہ تعالیٰ وہی گرا دا قرآن دا عظمت دا وجنا دا قرآن دا عظمت دا وجنا غرنا اگر نکل گی جی غرنا زرے زری سی تو پتا ہے اثر ان کو مجھے پتا ہے اثر ہونے کو نہیں پوشا چزد فائزان ہونے نہیں اور چھ اثر مرمانیوں کے اثر دو قرآن سنے ستاپ عمل کے بعد انقلاب راضی عقیدہ کے بعد اخلاقوال راضی اخلاق کے بعد سموال راضی معاملات بن سمیگی معاملات بن سمیگی اعمال بن سمیگی تمام جن بن برابری گی انہیں لیکن دیتا غر نٹنگی گی انسان بورت سٹنگ شکا غر ورت نٹنگی گی دیارینا اور ستا پرکی دمرک لکوالے لے چی اغبانے دو قرآن تعلیم اس اثر نکے اب قد سن غرگی گی کنا قرآن دا اول نتر اخیر پوری ویو ویگوری خو لیکن اگر کس فرق رانش ناغذ پرکی یر رانش تاکہ پڑے کی یار وانی سی تو دا زی سے لے کے نا دا غر نکلت دکھا دا گٹ نکلت دے گٹ نکلت اور گٹ کے اثر کی گی او پڑے کی نکی اللہ وی تب فائز کی گی کامیابی گی و پس سرا تو قرآن سرخا قرآن منبع دے دا طول کامیابو دا طول کامیابو دا پار منبع دے دا دنیا و دا آخرت اللہ ویلو انزلنا هذا القرآن کچر من نازل کو دا قرآن علا جبل پا غربان دی لرئیتو خامخاو بوینی تا دی غر لرا خاشعا زلیلا زلیلا بی متسودعا فی دن کے متشققا فی دن کے بی من خشیت اللہ دا وجد یرد اللہ تعالی نا بیرد اللہ تعالی نا ودا غر اچوی گی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا دا مثالنا اللہ ویز بیانوں دے لگا للناس بنی دمتا پریانتا لعلهم يتفکرون دا پارا دے دے فکر کی دیکھ فکر پا کار دے روح چونی نماز تا پر لمانی قرآن اثر اونکو بیا دلہ علاجو کا ہوشوی ذکر اذکار رواخلا سیلکلی نرمی پیدایشی سیلکلی نرمی پیدایشی دا وجہ سدا شدہ دا قرآن اگا عظمت دے تو اللہ وی من تو غر بانے نازل کو غر ورطا نتنگی گی خواہ غر ورطا پدی سے نتنگی گی اے او دا غلی کنی نی وی یو پادری تراغو کو تو مسلمان باننے چھ تاسو ہر کال مسلمانان سلشفق شرکال پس جماعت جوروی او منگا امورا سمر مدوشو دا گرجیلی او خختا گتت ننرا غرغی گی دا اعتراضیو کو نظمین دا دین حق دے او ستاس اسلام دا باطنی لے لکا چی زمین دا جماعتی نا دا جنجی دا کمی مدین اولاری بی پیزن نسوا دو در کال ایشو ویشو دو در سلور پاس دو در کال ایشو گتت ننرا غرغی گی اور پاگا حال باندھی دی اور تازو ہر سر شخص نے کال پس جماعت جو ہوئی دا اعتراض تو مسلمان باندھے ہو کہ چلے جوال کر مسلمان تو جوال کہ آگے جدان سا کا سر جواب ہو چلو یا نور تو سر وہ اس یو گوٹ کے دار لائے ہو بندہ نہ سو ہوتے ہوئی تو دعوی کافر اعتراض کرے دے دا سے سوال کرے دے زیادہ ہوں ماں مجھے خبر ہے اور تو ایسا گل جچ بتا لے جواب در کئی دے اتوار فرض بان مسلمانان خوشحال شو جو شکر دے جواب والا خو پیدا شو خوش شو پیدا شو مسلمانان راغلن او عیسائیان ټول راغلن اسے جواب کئی اگر مسلمان اور تو اس تاثر کرا دے زمادہ کا اعتراض دے زمن دین حقانیت دارے کی گور زمن دا گل جی سو سو کال نے الاڑی بھی جتا فخت سے میرا بول دی گی اور تاسو ہر سل سوچ نے کال پس جمع جوڑی یقینا جس سل سوچ نے کال پس تی یا خلی جمع تو لڑی ہوئی تم وی نو یو وی دچا تکو وی دچا تکو وی نو زمادہ اعتراض تا قرآن کا تلے تا بدا نو دا سوال اعتراض بھائی نو کرے ماں کا تلے کا تلے ورتے ہوئی کتا کا تلے ندا یا کے ورتے ہوئی اللہ ویلو انزلنا هذا القرآن کہ تیرے منا دل کا دا قرآن علا جبل پر غر لر اے تو خا مخاونی بت دے غر لرا خاش عن ذلیلا متصدعا شیدن کے من خشیت اللہ دو وجد یرد اللہ تعالیٰ نا وی خدا دے غار نے کہ دیتا غر میں ٹنگی گی تو دیتا میں جماعت سے ٹنگ سی شکر ہے جمعی ہر کال جماعت پہ جوڑو انہی پہ ہر جماعت کے اتزان غوبل جو کرے کہنا یہ وہ دو ختمی نے دیو قرآنی نے دیو امیان ہو یہ ملایان ہو یہ طالبان ہو شکر ہے کہ ہر کال جماعت میں جوڑو تا خدا اللہ فضل لے دیتا یہ غر میں ٹنگی گی نہیں جماعت پہ اور تک ہم رہے ٹنگ سی ستاسو گلجو کسی راشو دے کدے نوڑو دے کل کلو کئی بیا تختے تاسو ہی پجل جو کسی کوئی اغو من لبن کل وی سیدہ انہوں قرآن دوم رلوی عظمت تھی لری اور چھ انسان کے برابر نیشی غر ورطہ نتنگی گی اور انسان اگا انسان ورطہ زان لگا کی چھ ان انسان اللہ تعالیٰ وی ندر بہا بیانوں میرا للناس لعلهم يتفکرون چیدے فکر کی فکر کی جدید پارا کی فکر کی خواہ قرآن دے فکر کتاب دے قرآن تفکر کتاب دے یدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب لعلهم يتفکرون کی فکر کی کی فکر اوکے جدید پوشی کرنا کہ اگر فکر پر کمی کئی نصب ہوئی خلاصہ دے صورت والنبی دا اللہ غزات دے کب کی گی وہ جی تو جماعت کے دن میں کمرہ ہی نہیں بات آئی کی دی کہنا والنبی دا اللہ غزات دے قائل دے دی امثالو دا مثالو نے جتا ستے ہوئی قائل ویون کے دے دی امثالو اللذی اغزات دے لا الہ الا ہوا چنیش کے معبود موجود الا ہوا غیر دنا هو عالم الغیب دا اللہ عالم نے پپٹو باندے والشہادت پا حاضر باندے وہو الرحمن الرحیم دا اللہ تعالی رحمان دے او رحیم دے دا اللہ رحمان دے او رحیم دے هو اللذی او اللہ اللذی دا اللہ ذات دے لا الہ الا ہوا چنیش کے معبود موجود الا ہوا غیر دا اللہ تعالی نا بید اللہ نے بل خداشتے بل علاشتے آنی نشتے دے اللہ غیر دا اللہ نا الملک الملک بادشاہ دے اللہ تعالی القدیس پاک دے اللہ تعالی اما لا یلیکو الطاہر اما لا یلیکو السلام سلام دے اللہ تعالی مصدر دے وصف مبالغتا راغل لکھا ذو السلامتی صاحب دے سلامتی آدے سلامتی آور کئی المؤمن مؤمن دے اللہ تعالی مؤمن دے امن ور کئی اللہ تعالی المؤمن مؤمن دے اللہ تعالی امن ور کئی مؤمنان لا دا عذاب دے جہنم نا دا مؤمن دے اللہ دانن دے خواب دے اللہ تعالی دے من سمانا المؤمن مومن دے اللہ تعالی امن ورکی مومنان لا دا عذاب دا جہنمنا دا دا مومن دا نم مانا دا اللہ دا نم مانا شو استاد آمات ام مومن مومن ویکن طالبان فلانے خم مومن دے فلانے خم مسلمان دے فلانے خم مومن دے ویکن استاد نم سمانا المؤمن مومن دے اللہ تعالی امن ورکی مومنان لا دا عذاب دا جہنمنا او ما تا تا چی مومن ویو نو ما تا تا مومن پا دیمانا وی چی امن ورکیو پا فامن بي بل مؤمن بزرار دلاس او دزرار دجبن دنا بل مؤمن بزرار دلاس او دجبن اغف امن ويخانا امن بور كي بل مؤمن لا نبو برطا پا زرار پا لاس رسي نبو برطا زرار پا جببان رسي نمومن دا مطلب خواه که مومن دی اللہ تعالی دیو تا ضرر نرسی پا لاس و پا جببان دی بلکی بل مومن با دا لاس نا او ضرر دا جبن دوارو نا پا امن بان ساتی خواه نو دا اللہ دی نم مانا دا دا امن ویتی مومنانو لا دا غنا امن ویتی اللہ تعالی مومنانو لا دا عذاب دا جہنم نا استاو زما د نیم مانا چې مومن توای مومن مومن امن ورکی نو اغی کی چې مومن سمانا نو ابن عباس وی الذی امن الناس مومن اغی چې امن ورکی خلق لا من الظلم و امن من امن به روشی او دو